Nem is húztad rá, rá sem ragasztotta. Lehetett ennyi ezt. Honnan a fortívon, hogy a fortívon, hogy királyzni, hát igazi szor is takargat be. Rádíva! Na, menjünk, gyerek! Na, várj! Erre te is rád! A jobb lábadat rendesen hajol. A bal lábad azt nem mozgatta. Te azt tudod, hogy a jobb lábad a rossz, meg a jobb lábad rendesen felhajolt, amikor megemelhetünk, nem? Össze vissza hazudozik. Milyen, hogy a napsütti lesz? Úgy tudod, hogy látom, miért nem mondja, ami azt nem. Nem is ment el, még abszolút a lába. Na, akkor lábára állt. Milyen ülni, jó értés? Tudsz egy nejbe ülni? Jó, tovább. De elolvozna, az esélyt nem tudod kérni a testvére, nem tudom menni a vécébe, szóval, de nem tudsz elmenni. Akarsz tudál újra beszélni? Arról, hogy a testvére nem tudott menni szarni a vécébe. Tehát, a vezető nem tudott szarni, nem felenkáztad az egyeseket. És? Jó, hogy neked csak egy jó sokkal estét. Kell szereljen a kineked is. Fiatal vagy. Thank you. meg azt nyom. De valahogy rosszabbul érte. Tízi az, hogy nem jó. Titkosabban, mint a testvére. Majd tapasztok jönnősben, pedig várod. Nem is tapasztok. Ez így lesz, jó? Most tapasztottál Balestrina nekik? De már két éve nem is tapasztok. Két éve nem is tapasztok. Nem is tapasztottál. Thank you. próbálj lábod rá, mert most már nem felenkáltunk, hanem ön is ilyen közelnek tart, jó? Majd a ték rájött, és akkor átkezd, és akkor alkottam. Azt tesszük. A vödörbe tart, meg kell ilyen büdös, meg kell szülgálni a segélet, jó? Próbálj meg járni. Nem ilyesmi van, Grazie.

Hi. hogy nem, nagyon megítettem, az nem mondok, nem? Amit nem érted a válaszodat, hát. Akkor én nem már hát rájuk. Nem jöttem be, hogy no. Várakkal fog szállni most már. Nem húzzat még oda. Akarom, hogy elábra állja. Lábrak, lábrak! Nem húzzak még oda, én kiatalak tenni. Ha esedik, akkor te mi nem hitattuk mozgó. Na, tartsod már magadat. Tartsod már. Na jó. Van akkor most már, majd mindent azt lát, és veszed a kerek részre, majd abba fogsz szarni, jó? Meg kell felejteni, majd tudod tart, mert pisáját azt, és akkor be fog fejlek, ő is. Nem, nem kell most már. Tehát kézerősítőben. Ja, ja. Játszol a kézerben. Játszol a kézerben. Jó. Jó, jó, jó. Sikor. Na, máskor rendeltem. Játszol a kézerben. Nézd, ha mind a két kezed. Egyik kezed a játszol. Nem, apja, nyugodtan játszál. Játszál nyugodtan. Menni fog. Jó, most egyre tudod kérni, majd beszél, amikor lakod, jó? Hát, egy jó. Ki akarsz menni? Ki lesz veletek, jó? Ki foglak megemellett, és akkor kicsit próbálsz menni, megemellett majd, és akkor kipróbálok menni a lábodba, ki az veletek. mert azt kell megnézni. Nagyon lenne. Nagyon lenne. Mindig Láttam, láttam. Látta. Tenni fog. Új módszer. Állni fog. Meg kell többé. Aztán oda tudolni. De rá lesz, hogy rakva egy székre. Na, játsz a kezedben, szóval ne. Kipasítsad, jó? Kicsit jól kapni, csak egy tányalást, hogy nem száradja el nekem. Nem száradja el, érted? Nem majd elhozza, megemellek, és nem húzza eszemet, tök is föl lesz emelve. Nem fájtja neked, de úgy, hogy előre fogsz kapni. Előre kapsz. Muszáj lábodra állni. Meg tudja enni? Be tudja rakni, nem? Tartott a 20-as melegen jól, nem tessék? A keresik nagy felébe. Na, a másik kedvén nem fogja? Tud a másik kedve? Hát abban fogja még, hogy tényleg csak itt. Na, tűnő valamit magán így enni. két lassan rakja be. Na. A másik ember nem bírja fel, ne. Hát akkor miért nem emeli? Hát emelje. Hát tudja magán el. Na, ott van. De. Na, látsz, akkor arra is megjelent. Te megint a piac után, gyere ide! Két lassan, hagyj ide! Egyébként. Na aztán, te segíted oda, egy kicsit fagy tartja, följebb hozzá. Ennek kell, hogy erősödjél. Egyéb még. Hogy igen, egyed meg. Ez meg. Egyed. Még majd aztán én rakom neked. Egyed, nyugodtan. Rakom én akkor. Ez meg, meg tudod lenni. Egyéb még. Az a tév. Mert még egy kép, még egy keveset egyéb még összkanálni. Még összkanálni, de ezzel akkor a baj van. Egyéb még összkanálni, jó? Mert is két adott még neked is. Menni fog. Egyéb. Elég mellé raktam, mert én bele segítek azt neked, jó? Jó, segítek neked. Várja még egy kicsit, még egy sárga lépát. Még egy kicsit, egy sárga lépát. A több még ezt a képsőt. Várja, még egy kicsit, egy húst is egyéb, ma igen, tényleg. Egy kicsit, egy húst is. Erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről, erről Ma non si salva! Può fare. Mamma mia, mi vuoi questa pizza? Vogliamo salma? Vale, non sei quella meglio. Szára nem készen van? Jó, vagy később ezt a készen. Testre kapjuk. Majd lehet, hogy azt mondjuk. Nem, megjáratlás. Hát akkor Nem, hogy meg kell toposkodni. Én nem ez a baj vele, amit akarnak ennek, hogy nem engedi el. Látom, itt mi lehet? Direkt mivel az egészet. Ne kapatkodjál! Ne dőjjél be! Álljon a lábára! Álljon a lábadra! Álljon a lábára! Nem, most, annál! Mozgassad! Mozgassad! Jaj, jó, gyere, segítsél a lábát megfogni! Nem most rád a varsad, normális vatter! Ez az a csipbátkodik! Ne szarakodtassál! Ne még azt, hogy nem is megállni! Fogd meg a lábát! Na, most már! Gyertem! Na, itt! De jó! Nekem is nagyon jó! Direkt mivel itt? Jó. Feketel nem maradik elestem. Na mi azt szeretnél sok elestem? Nem olyan sok, ez egy kicsit is neked lehet. Nem. Ezért nem. anti. Már aludt. Thank you. Ma, after next time, I'll go to you.